من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم. بلغ العلا بكمالي كشف الدجى بجماله حسنت جميع خصاله صلوا عليه وآله. اللهم صل على محمد وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم. با توفیق خداوند متعال جل شانه تقریبا یک هفته ای از ماه مبارک رمضان ما شما پشت سر گذاشتید که مروجی رمضان سال 1430 هجری قمری هفتمین روزه این فیصله در علم الهی و نزد خداوند متعال جل شانه مشخص این که در این ایام ماضی یک هفته رمضان این سال تا این زمان که برنده ای مسابقه عظیمیه که خداوند متعال جل شانه و عز برهانه و قرآن عظیم ای مبارکین آیه ای که تلاوت کنه که بو آیه تها بیان فرماین تا و سارعوا الى مغفرت من ربکم و جنت با سرعت و تیزی بروید هما پیمی که انسان در اموری که با هم دیگه مسابقه دیم و مسابقه مروچی چه آگ گذشته مسابقه یعنی معمولی و متعارف و سادهین تعریف و معنای بود شکل وسیعی گفتگو در تعریف مسابقه امروزی بر حسب پیشرفت زمان و اصطلاحات و امور مسابقه انواع در هر رشته مختلفه الله عزوجل و تی بندیانا با اندازی بسیار مهر آمیز و با محبت و لطف و عنایت در امور خیر و در مسیر مغفرت آمرزش خدای تعالی و در مسیر بهشت الى مغفره من ربکم و جنت بسوی بهشت و بسوی آمرزش و بخشایش الله جل جلاله دعوت فرمانی که شما هر یکی چه آدگرا سرعت گرگه کوشش بکنی در ایراه خدای تعالی جل شانه خطابات و خیلی امور الهی بر حسب حال و طبیعت انسان در این دنیا و عالم به اندازه درک و فهم انسان در قرآن و در نصوص اسلامی وارد بوده دولت مردان شما مشاهده کنید که و تی سالگرده های و جشن های ایاما روزهای مخصوص برای یک حکومت از حکومت های دنیا شما اشکنی و در و تی مملکتا مشاهده کنی بنابر فلان مناسبت مروچی 22 بهمن ماه سال روز پیروزی انقلاب اسلامی ایران از جمله کارهایی که انجام گیری مسابقه بین لنجهای لنجداران در مناطق ساحلی برگزار بی مسابقه موتور سواری موتور سیکلت سواری برگزار بی مسابقه اسب که یه منطقه نیسته شتر سواری برگزار وی حتی بلا تشبیه مجلس خرگاریانی هم مسابقه برقرار وی تو برگزار وی و هر کسی در این مسابقه اینچنینی و معمولی و کم ارزش دنیا ظاهر کن چه دنیا در مقابل آخرت کم ارزشی جاهی و مقصد اقامت و سکنا و سکونت مسلمان این دنیا اصلا نهی. هست دنیا بر مثال قنطره پول بشن پول. خواجه عطار رحمه الله فرمانی هست دنیا بر مثال قنطره، بگذر از وی گر تو داری رو به راه. اگر ترا تو اوتا مسافری زانه ادا هنچکو پیغمبر علیه السلام فرمان تکن فی الدنیا کانک غریب او عابر سبیل. گاهی یک انسانی چه دیگه شهری ملکی به شهری دیگه واردی بی برای چند روزی این شخصا ما شما وقتی هنوز اصطلاح جوشی فلانی آدم غریبه ای ملک بودا وقت هم گوشی ما غریبه ای ادا، یعنی اهل ای شهر اهل ای ملک متولد ای شهر نهیم، ما ساکن ای جاگه نهیم، برای چند روزی ما در ای غربت و مسافرت ادا قرار گرفتگیم. پیغمبر فرمانی علیه السلام که ای مسلمان تهو در ای دنیا و تا مانند هم آدم غریبهی که از ایران شهر به چاباری حتا برای دو روز سه روز برای پنج روز ده روز هنچین آدم غریبهی حساب بکن. تی وطن اصلی اگر در ایران شهر ایده برای انجام یک کاری حتا گه منطقه آزاد برای خریدی حتا گه کنار دریا برای ماهی چیزی دیگر خریدی حتا گه برای انتظار یک وسیله ای که از آدی ما چه امارات ها چه مسکت ها وسیله لنج دا برای تو سفارش داتا بیاد یه تحویل گره دوباره بوتی مسکن و مولد روه. چابهاری به همین نسبت زاهدان رو ایران شهر رو برای انجام کاری او دا این چند روجا چند ساتا آدم غریبه ای آدم بیگانه ای با آمحیط و با آمنطقه یا او عابر و سبیل یا و تا به مانند یک عابری حساب کن. لفظ عابر برای شما تقریبا معروف هست، کسی که از دست ای خیابان و آد خیابان طرف عبور کن شیوش عابر. ادا مانا عامترین کسی که یک راهی راهی سرا گام جن تو حرکت کن تو راها ادامه دام به یک مقصد یا به یک هدف یا کایی در نظر داری با آن مقصد با آن ملک با آن وطن برو برسی. حضرت امام انبیاء علیهم الصلاة والسلام علیهم و علیهم الصلاة والسلام ارشاد فرمانگین که کن فی الدنیا، ای مسلمان ببو در ای دنیا که انک غریبون، گویا تو آدم غریبه ادا دارای جا و مکانی نهی برای سکونتا و همی به ما بالاتر ازشی و تا یک عبور کننده که تو ادا موقتا عبور کنه. ماشینی پشتا پلاک دائم نی نوشته عبور موقت، یه پلاک عبور موقتی ده. این دنیای میشمه وسیله نقلیه حرکت که مشمعی وجود ہے، اشی پلاک از جانب اللہ عبور موقت گئے، پلاک دائم نداری ما شما، پلاک دائم بعد از مرگ، پلاک دائم در آخرت ہیں. و آخرت دو جا بیشتر نداری، قبر که اولی منزل آخرت ہیں دو حالت بیشتر نداری، اما روزت من ریاض الجنة اما حفرت من حفر النیران او کما قال. قبر دو حالت بیشتر نداری، یا یک باغی از باغهای بهشت، باغچه‌ای از باغهای بهشت، باغی نه بلکه باغچه‌ای، خردکین باغی کسی که مزنین باغانی جا جنته. اگر ابن بی قبر زهی سعادت برای صاحب قبر. و حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمائیں کہ انکم ستفتنون فی قبورکم، همانا حقا یقینا به تحقیق و بدون تردید شما هر یکی اوتی قبرانی تو اگاه امتحان گرگ بیه. کئی امتحانا کامیاب بی، کئی مردود بی، بیان کرنا گفتا. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا اولین بار در این مورد یک جنین ایت شاید اہل کتاب یهودیان بی بیا احسانی در حق آئی کود ہمی دعائی کو خدا ترچ عذاب قبر نجات بدا. اولی بار بیبی با این کلمه با عذاب قبر موضوع مواجه بود. رسول پاک علیه السلام منزله تشریف یا بعدن بیبی یا مطرح کو جنینی چوی حتا کو منچین نیکی کتا آیه ای دعا خیر کتا زن انسان قبر تا هم عذاب دیگ بی فرمانتی. بله نبی علیه السلام خیلی به صورت مداوم دعای فرمایی اللهم انی اعوذ بک من عذاب القبر. این جزء دعاهای معصوره منقوله. پروردگارا من از تو به بارگاه تو پناهنده هم پناه لوتم از عذاب قبر و از فتنه آزمایش خطرناک و بزرگ دجال من به تو پناه یارم. اعوذ بک من فتنه المسیح الدجال و اعوذ بک من فتنه المحیا والممات. من از زندگی و بعد از مردن فتنیان به تو پناه یارم. و اعوذ بک من المأسم والمغرم. و من چه گناه و گناه زمان و مکان به تو پناه یارم. و من چه واما وامدار بوگا به تو پناه یارم. حضرت عائشه رضی الله عرض کن یا رسول الله تو چه مغرما واما زیاد پناه لوته. حضرت ارشاد فرمین که انسان وقتی که وامدار بی وعده کن وعده خلافی کن. طلبکار یه وامان بده نیستن تی مجبور بی یک قراری اللی فلان وقت بیا آ وقتا یه نیستن وعده خلافی بود آدگه وقتی دم یه نیستن دروغ بند بی دروغ گوشی. انسان وقتی که وامدار بی خیانت کن بد اهدی کن بد وعده بی دروغ بند بی و ای وامداری ده ها گناه دیگره مجبوعه قرار گیر. وامداری که حضرت بفهمتی ایشی مرگاباد با مانده نیک ایشی وام ادا کنگ بی حضرت جنازه نداد آیا. اگر گوشان پچه و گوشهای حاضر به خاطر پند پذیری متوجه یک گوینده یا گرا عزیزان ای وامهای چند میلیونی و چند سالهشان با چه اعتمادیان سند پرم شده زندگی تا مدتا 10 سال و 20 سال و 5 سال و حتی 5 ساعت از ملک الموت حضرت اسرائیل علیه السلام گفته کسی ها. یکی از خلفای بنی امیه و یا بنی عباس چوکیا یک معامله 30 ساله انجام داد. یکی از بندگان خدا که ظاهرا چندان وقعتی نداشتی در میان مردم مثل آدم پاگل و کم عقل و کم خرد و ای بمی انسانا تلقی بو و الله بعضی مقبولی بندیان همی شکل و حالتا اختیار کرن عمدن که مردم مارا و تی معبود قرار مدن، مردم حداقل می وقتا اشغال مکنن که ای واجب بزرگی بیا من دم جا واجبتو برای من فتو آب کن و تا هنچو پاگلانی پیما گروکان پیما در شهر و بازار پیش دارن و صالحین و عرفای گوشن که اغلب اولیاء کامل در شهری هستن، شاید در لباس دیوانه و تظاهر کنن و ماشیه با تجربه عینن مشاهده کنن. بزرگترین قطب وقت در لباس آدم دیوانه و تظاهر کنن تو انگه هستن. بهلول مجنون مشهوره بین مردما، بهلول مجنون و دیوانه ادای دیوانگی تا چهار دین چوکانی پیما گاهی بردیا ما مهمی همی لیب و بازی کتا به حسرت ایشی که ما یک اولاغی سوار ببینیم اسپی سوار ببین یک دارو که ندی یا مچی لوٹی حشکی ما دورتا این سرنیم اگا با یک آهنی گرمی داغی سوراخی بر کتا مهار ایمان کتا همی مهار ہوتی گوٹا دورتا تا همی دارا سوار کتا که میدان کتا ایمی سواری ایشی ما سوار بحلول گاهی همی پیمکو ما خردسالی یا کردی یا بچکی یا گوندی یا لیب بکتا میں لیب بکتا ایسی بازی بکتا بحلول وائی که مرد کاملی ہے گائی ہن چو لٹ چکی ہمیں پیمی کو تو گرئی کو تو سوار بکشتی شی منی اس پہ نادانان گوشک بحلول محلول مجنون ہے ولی چ آئی حبران نقطیان چ گائی پادشاهان در خال کوبت خال جت انی مغز بیدار کو دانا یان زان که بهلول بهلول دانای آیان نام رتگا بهلول دانا مشهوری که یک بری هارون الرشید به طور تمسخر یک لٹو که دا بهلول اوشتی بهلول یه لٹا بزورو ببر هما کسی که چطور پاگلتر و کم اغلتره هما یه به تحویل بده گوشتی شر وجه شر امیر المومنین بحلول ابو یہ لٹ ایر کو لوگ ایر کو تا روچی کہ حارون الرشید ہوتی مرگ نادرہی تا گرفتار بو کہ مرگی ہما مرگ ہما نادرہی جانی بے سلامت نہ بو مرد بحلول ہما لٹ زورت رہا احوال پرسی کو گشتی امیر المومنین تی حال چطور ہیں گشتی من حال خوب نہیں بحلول در چحالی یہ گشتی من در حال ہے من مسافر ہوں بے سفری سرگر ہوں دوستی کو کہ نزدیکی سفری طولانی سفری گشتی نا سکتی طولانی سفری مرگ سفر کتا ہوا نہیں مرگ سفر کسی که رو دوباره منزلا بچه نتر ری وشتی گورا تو ای هردوکی سفران که روه من دیستا گودا یک پلتنی پوجین آماده این آنگو محافظانی دسته این اینگو تی دیگ و منجل و وسائل و امکانات سفران خرد و خوراک آپ انتظام سواریان انتظام هیچ چیز مورد نیازی که انسان در هزار و سفر نیاز بی کم بود نیکتا ای آمادگی نکتا برای ای سفر تو چی آماده کتا ای طولانی سفر این برای قیامت برای مرگ تو چی تیار کتا گوشتی که هیچ مزنی سفر ای رو بگه تو هیچ آمادگی نگفتا امیر مومنان خلیفه مسلمین گوشتی نه متاسفانه هیچ ما آمادگی نگفتا نو همه اصای پیش کو لطو که داتا یا هارون ود سالها پیش وشتی وجه من گروه تر رتا شوهاز کتا چه تو بی اقل تر من ندیتا کسی دیگا و منی زینا بی اقل تر مردم همیشه تی جن دیں و ای همه تی امانت دیں که تو من سفارش کتا بی اقلی مردم یکنده بی اقل تر همه یه بده لذا هنوما احساس کنون بتی و تی اقرار کن بی اغلتر روی زمین تا الان تبه ای تی مال به تو تحویل دیگه بی تی دستور مطابقه منی تشکیز میشه که بی اغلتر چپه کار تبه چین سفری برو هیچ آمادگی میگیره لذا برایشی که این قبر حضرت فرمائی یا باغی باغ چی از باغهای بهشت یا یک حفره و چاله کدی چه جهنم کدان حفریان و ایکارا که که خود انسانی که هر کس وقت و تی قبر یا چاله جهنم کدن کن یا روزه بهشتی کدن کن با بازگشت به خدا با توجه به آخرت با بیم آخرت انسان ای اعمال صالحه انجام دن تو تی قبر جنتی باقی قرار دن و با اعمال زشت با ظلم با زورگویی با خیانت با خلاف دستورات خدا عمل کنند این قبرها براوات یک چاله ای کن که پر از آتش اخیر جهنم ہے درود شریفان اللهم صل علی محمد و علی آله و اصحابه و بارک و سلم بنی امیه خلیفه زمانه فرد فردی که جز افراد شاخص جامعه حساب نبود تو مثل بهلول حساب بود یک روچی فرصتی تلاش کو چارتی هم خلیفه جند نشتا مجمعی ای دربرا آیان و اشراف و وزراء و مزن مزنی مردم نشتگا و هم همه چوک خلیفه ای که معامله 30 ساله انجام داده نشته شی میدان میدان با یک سرعت یا حرکت غیر عادی که برای پیمی مجلس ها مردمیه تیز تیزیات و تیز بالای سر این مجلس نزدیک خلیفه قرار دا گوشتی ای مردم های ملت مبارک بشارت خوشخبری من دنیا مجلس حیران بودن چه خوش خبری چه تبریکی مرد گوشی چیه مبارک باد چیه تبریک چیه خوش خبری و بشارت وشتی اسرائیل مرد استغفر الله حضرت اسرائیل ملک الموت وشتی مردان مرد شما راحت بودی جاودان شما این دنیا تو که زندگی هرچی عیش و لذت کنی بکنی مردمان گو بابا تو دیوانه تو کنو که حضرت اسرائیل چطور مرتا که تر اطلاع داتا تو چکاره یکی علم تر حاصل بی میشه بله یه علم منا چه خلیفه یه چشمه مسلمانانی امیر المومنین یه چوک که عمل کرده یه علم منا حاصل بوتا بی بیت خلیفه پدا خلیفه فرزند بی و آی اینقدر تربیت نبوتا در این خانواده ای که باید چه هر کسا در زمین علم پیش رفت بکن که آیی معامله خرید فروش 30 ساله وامی زورت سودای جتا گر لابودی شیه بزن اطمینانه که موت فرشته مرتا مرگ شیه نیتا 30 سال بود کن که ایو امان بدن آیی طلبه بدن و تی طلبه بگیری مثلا من از ای جا شما رو خوش خبری دیم یعنی تنزی در واقعشی تنزی کتی که با این تنزیه تعبیر شاید این مرد بی خود به خود بی ایثار بکنه این کلمه چندمین باره که من یاد من تکرار کنم همین حدیث ها الان وقت نیم حدیث مفصل برای شما بیان کنم از وام چی وام کنم ساختمان بایستی منی در رقابت چه آدگر ساختمان ها کم رنگ تر مبید آیا آگریب آلو نک نشین کدل نشین حسیری و مچانی لد و شاخیانی سرا حسیر دارداتا ریکی سرا نشتا زندگی که مگر آئی مثل تو زندگی کنگ نه مثل صاحب آپارتمان چند طبقه که داخل بل بیرونی با کاشی و با سنگ نما و با سنگ گرانی تو با انواع تزیینات مزینه اشی زندگی آئی زندگی تا چه فرقی ها ای تفاوت ها که آئی هر ساحتا چوتی لوگ منحدم بوگا زلزلے بیئے ایک سرمایه منحدم کام دوست بیئے جانی در خطر ہیں دوست هم انچو وزان که یہ مردا که صد ملیون پر آجر و سیمان خرج کتا اشیه کل اگر من بجنو شبا اشیه تیر کنو شی خزانه و تجوریه در گیجو زر همشکلو که تو کہا احسیر نشین بیچارہ که تم بر رو وابی حرام درسته که پلنگ ارزش مالی شاید صدها هزاره ولی ای پلنگ سرا یکی اگر اجازه بدن که شی حالت اچاری باره شبا تا سبا چند بر شی پادیه تو اپسی چند بر علیه تو جند ایدیما آدیما بیقرار و بیوابه چه ترس اشیا که باره دزدی مبادا منی ساختمان بایی همه حفاظتها و حفاظهایی که من انجام داتنگا چه کار رکم با من ولی آ حسیر صاحب بتی دوغی پیاله با چوندی نان و وارت و سرکشی راحت و افسی تا سباها کس نیاید به خانه درویش که خراج زمین و باغ بده مسکین دروازه دفع کیه آ امیر و حاکم و قد خدا و آ اشور و عوارز گروه که وقت شرمنده بی که بیه کدلی دفع بوشتی که بیوتی عوارز بده کدلی گا شی که وقت نیازمندی کسی دروازه دفع یه حتا وشی بلکه من حیرات دیدن چیزی من دا وشی وقتی خوبی ماهی ماه رمضان انفاق وقتی بلی احزاریه و اختاریه آپارتمان واجه لوگ دفع شاید هر ماه تکرار بیتیه که تو عوارز نداتا تو فلان چیز نداتا فلان حزینه تو پرداخت نکتا هم ادا گرفتارین سوال جوابین همیشه اختاریه یاگین و الله اختاریه خطرناکتران بلی اگر موجودی بی در حد اعتدال انسان در یک خانه خوبی بنندی اشکال نداری از خانه دو چیز مطلوبه یکی آئی ای حالت که انسان سر آفتاب مبی روچ سر مبی خور سر مکبی گرمی سر مکبی سردی سر مکبی و آئی نظافت مطلوبه نمرودا در بابل ساختمانی آپارتمانی ارکوت که چند هزار متر ای ارتفاع افتتاح وقتا وزرا و آیان و شهر و بلکه عموم مردم هم بچاره هر سیل و سپاه نروی نوشتی هنچی کار بی جایی که خدا خدای قهر نازل بی و مثل همین داستان خصف بابل جریان پیشیه شهر مردم هم رابطه این دا مروچی مزنی تشریفاتی ها پادشاه و آیان و وزرا ادا ساختمان برج عظیمی ها مروچی تهران برج میلادی ها چهر نمگا تهران ظاهره افتخار بی که چه برجی ارکنگ بوتا آب برج خیلی بالاتر از دی برج افتتاح روشندی آیا که دعوت بودتگان که و دعوت بودتگان بی دعوتا هم ربتگان پر رہتگان سیل چارگا همی وقتی شندر جمعتا اللہ حضر جلالا یک ہنچی عظیمی توفانی رہ دا کہ یہ برج منحدم بوئی مردمان سرا و و بعد از انهدام اللہ از زمین زلزلہ فرمائیں و تمام این موجودی که لنگ و لپار و پرشتگین و سالمین پشکت لگدن شان درست در زمین ایرب و واردن زمین رسول خدا علیه الصلاة و السلام در میان و تی پیشین گویی ها به حضرت علی مرتضی رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرمائن تگا کہ علی تی گزر بی به خصف بابولا او دا که سر سرزمین بابولا زمین فرو رفتا ایر رفتا زلزلہ بوتا او دا که رسی او دا زود بگوید حتی او دا نماز تیسر واجبو نماز مکان جاگا کہ خدای عذاب جاگا و حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ گزر در جنگ های جمل یا صفین به همین منطقه بو و نماز وقتی فرماتی حضرت من منع کو تشیه جا نماز کنی یا اللہ زود رد بیچتا نبی علیہ السلام چه آج جاگانی که قومانی سرا عذابی حتگا اگر چودا گزری بی فرمائن تی حضرتا و تی سر چه خدای عظمت چیرا دیما پایین گبتگا سری بلند نکتگا اگر شطور جماز را حشتر سر او دستری جاه لگه و حشتر حکله که تیز رد ببی و وقتی که قوم دیار سمود مروچی در طریق تبوک و خیبر بعد از خیبر به نام دیار صالح مشهورا هما جهانی که و سمود الذین جابوا الصخر بالواد قرآن فرمانی شان صخریان سوراخ کو کوهان سختی لوگش اڑ کو هما لوگ انگه هستن چی وحدی من شبا که تو دیار صالح روی منگو من جرات کو تو نکنو اید عذاب جاگا رسول خدا علیہ السلام باوتی لشکر به طرف تبوک 30,000 نفر لشکر در حرکتا به ای حدودا که حضرت رسے همی به ما سری حشتر سرا جال کو و چودا گوست اصحاب فرمائیں سری چه در عدبی ای عذاب منطقه خدای عذاب دا یحتا برای قوم سمودا گریتن کنی بگری وی اگر هر کسا گری وگا نئی وطا تکلوب زور گری وگانی امرنگا بکن گری وگانی ام شکلا بکن حتی سفر حجت الوداع نبی علیہ السلام وقتی که چه مزدلفه به طرف منایت وادی محسر مروچی مسلمان هنچو بیباکن که وادی محسر عربستان سعودیا به علت تنگی جا و کسرت حجاج خیمه نصب کتا و حاجی شفا حمود و افسا ولی رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم ای رودا که اصحاب فیل سرا خدای عذاب همی جایا تگیا درمیان مزدلفه و درمیان منائی و کتابا هموارا اشیه طول و عرض مشخص فرمانتا نوشتگیش که عرض ای وادی کور هنو کور نیست بل تابلوش جتا مشخصش کتا وادی محسر عرض اینچو زراعی یا اینچو میتره نبی علیہ السلام همی پیم حشتر سرا جمازا سر پائین گی و حشتر تیز کو و دعای من اللهم لا تقتلنا بغضبك ولا تهلكنا بعذابك اے اللہ مارا بوتی غضبا مکوش مارا بوتی عذابا حلاک مفرمائیں ذالک لمن کان له قلب او القى السمع وهو شهید ایه برا همه انسانان سود مندن برا همه فائده مندن که ایه برانی که ما از در روشنی قرآن و حدیثش بیان کنگی از میان شما و ما برای همه انسانان درد واری حبران که قرآن فرمانی که دارای دلی بی صاحب قلب بی یا گوشا طوری متوجه ای حبران بکن حبر کنو که آیه دل گوش و دل و دماغ حاضر ببن گاهی مردم مسجد حاضرین ولی وجودی حاضرین در مسجد ولی فکر و خیال و قلب تصوری مسجد حاضر نہیں بازار چکر رگین دکان سل کنگین دریای کنار رہین و تی دیگه معشوقین دوستین چیزان نیمگین آیه درد نورا پند و نصیحت برای درد نوا ولی هنچو که جامی سادی گوشتا نصیحت گوش کن جانا که از جان دوست تر دارند جوانان سعادت مند پند پیر دانا را. ای قبر پیدا گیدی ما شما اوتی خانواده انتا اگر شما پیت مات زندگان جسته کنی شما پیت مات کجایاں هنو که شما روزانه من فکر کنم در شهر چابهار روزانه به طور متوسط حداقل 5-10 نفر به دنیای چوک جدیدی پیدای بی و حداقل یک نفری به قبرستان رو و ایشا از میان ما شما هم هیچ کمبودی در شکل و قد و قامت و فکر و عقل و مال و ثروت و منظر و جا و جود چه ما شما نداشته شما. پس هنچو که آ بزرگ فرمانتا نیک و بد چون همی بباید مرد خنک آن کس که گوی نیکی برد. خواجه عطار رحمت الله علیه یکی از اولیای طریقه نقشبندیه، صاحب پندنامه، صاحب منطق الطیر، ساکن شهر تمدن، تاریخ تمدن نیشابور، دکان عطاری صاحبیه که عطار بشه. یه وقتی که دل آماده بی برای پند زورگا حتی حبر هنلوتی یک عملی یک حالتی یک تغییراتی یک رخدادی حادثه باعث آی هدایت و ابدی بی اتار اوتی دکان سر نشتگا ارو چی ای اولیا نه اتاری که آیا با بزرگی یاد بکنه نه یک کاسب دکاندار اتاری دکان داشت ولی خدایا بعضی بندیان الله گچی نکن درش و ربک یخلق ما یشاء و یختار ما کان لهم الخیرت من امره. الله تی رب محمد صلی الله علیه وسلم مخلوق خلق پیدای که آفرینش که آی تصرف که خلق فرمانی ولی این مخلوقان تو که بعض چیزا درش گچی نکن الله تعالی. الان من بیان کنم اگر فرصت بود که خدا کوهان تا گچین کتا بازی کوهانا شهران گچین کتا مردمان تو که گچین کتا قبیلان تا گچین کتا اشی بدیهی چیزی خدا که لوٹی یک ادنا واقعی باعث ارشاد و هدایت بندگان گمراه بندگان متمرد هدایت وسیله چون خدا اپندگان لوٹی چرا لوٹی تی و توفیقی داتا یک عمل خیریه که همه خیر باعث بودتا که خدا اشیه گچین بکن. بزرگان نویسن که حضرت موسی جز کو اے اللہ منا چه خوبی هسته تو منا پیغمبری دا تو روی چه اساس خوبی در من میان این همه مردم منا و تی نبی اولو العزم کلیم الله قرار دا. الله تعالی در جواب فرمائی که یک شپی که تو پس چاریم زمانی که تو چوپان یه شپان کیه تے حضرت شعیب شپان که تے پسانت چاریم یک بسیا چه رمگ تراس کو جدا بود دور را تو رندهی کبتے کشی گر کیوا ممانتی من دستا من حضرت شعیب باز خواست کن هرچی تو دنبال کشی دورتر را هرچی دنبال کوی پس دورتر را آخرات و بالاخره رب تو تا گوسپند خسته بود تو هم خسته بود تی بل آی گشت خسته بود تو رب تو رسین تو گبتت میشمی بودی جنده پس شپانک ما بین بودی پس جنده ملکین پس شپانک بین همی بیمار چه دستا میگا بجیه ایدی که دستا که پیچه کنه یا مشتی جنی نیکم از کنم کم بخت گوشت دمنا اینجو تشتا چه بشی الان آم نپهمی آن نظام من پیچه مشت جنگه حبر هم نپهمی بل ما و تی دل اغده یا یک طوری همی حیوان سران ظاهر کنه در چین موقعیتی که ادا تو باید عصبانی بودینه، تو باید یک واکنش منفی نسبت به این حیوان نشان بداتین که تره اینقدر اذیت کتگا، ولی بازم تو که گفت با نهایت مهربانی تو در آغوش گشی گردن زو بغلا گردو دستت گردن سراغ کشه دستت و تی آی جسم سر کشه با ترحم تو گوش که بیچاره گو پرچه وقتت اینجا اذیت کو من تا هم خسته کنائی وقتت هم بیچاره کنائی من تره ویل بکتیم ویدی تو شکار گرگی بوده گته پرچه وقتت اینجا اذیت کو من تا هم اذیت کو با ترحم ای سر دستت کشت و زورتت بگو رمگا ملحقت کو تی ای اخلاق من سک پسند بود. رسول خدا علیه السلام علماء ادا این نقطه قابل توجه این که علماء مبلغین وعاظ به خاطر ایشی که مردم به سوی دین جذب کنه بهترین نمونه جامعه در اخلاق باید قرار بده. وقتی که من طلبه به نام پیش نماز جمعه بدترین اخلاق صاحب ببون مردم چه اسلام تنفر کنه متنفر بود. وقتی که مبلغ به عنوان امیر جماعت تبلیغ فرد شاخص تبلیغی در ضمن بیان و تبلیغ ادای زنان در بیاری در عروسیان و حرکات دیگه، خب مردم این حرکت ها حرکت سبکی تلقی کنه چنه چه کار تبلیغ ها خدا مکن که آیا تنفر پیدای کنه. وقتی این مرد الگوی تبلیغه مردم تنها لالایی و زیبایی صوت و صدا و این کاران نچارن مردم عمل کرده چارن فرده همیشه رسول خدا علیه السلام خدای فرمانی لو کنت فزن غلیظ القلب لنفضوا من حولک، اگر تو سخت خو درشت اخلاق بد اخلاق نعوذ بالله و سخت دل مردمی ببودینه تو رؤوف و رحیمی مبودینه که الله ترا بما رحمت من الله لنت لهم، الله رحمت ذریعتا برای مردمان مهربان قرار گفتگه تو رحمت للعالمینه تو برای مردمانی خیر و صلاحتی قلب مبارک همیشه حرص جان که تمام مردم به بهشت برمان یکی هم جهنم مرو. ای الله تعالی عطا فرمائیتا اگر تو سخت بدخو و سخت دل بودینه مرا مردم از دور تو متفرق بودن دور رفت. زا الله جل شانو بندیانی که اجتبای کن اولائک الذین هداهم الله و اولائک هم اولو الالباب من عبادنا الذين اجتبينا من عبادنا آبندیانی که ما چوتی بندیان درمیان آن درچتگیم بندها خدا که لوچی حضرت فضیل بن عیاض بی یک بحانی اولیاء زمان کن آدگه اولیاء خراسان جاها دگه واقعات و جاها موجودن بابهای فراوان به همی تردیب برای اتارا معرض کنگه تون اتاری نشته سائلی کچکولی گوره بندو کیا یه دکان دفا گوشی بده بنام الله خواجه اتار ابتدای دورتها در دیگه عالمی گوشی بابایی الله نام شما زورتها هر جب بهای کنی ما چین چکا بده ما دم بوچ سائلان دیگه چکه مروچی گوشنه گوشی چند گروه ساک بازه اینچو مدرسه بله همینچو مدرسه ها الله شاد صد توکا یکی دروغ بندی احتمال ها ولی اغلبشان که ماش چک کنی درست و شما به نام خدا دی اگر چنانچه آی خیانت کن آیوت خیانتا مسئوله. حضرت خواجه یعقوب چرخی رحمه الله از نقشبندی طریقه اولیاء و عرفاء و علماء عظیم قرآن عظیم تفسیری نوشته، سوره قدر تفسیر تا به فارسی نویسی، آ کسانی که در شب قدر هم بخشگن به همایانا که به نام عموم، برای به نام مسجد، به نام مدرسه، به نام شهرداری، به نام فلان کار خیریه، برای دبیرستان، دبستان، کارهای عام المنفع پور جمع کن چه مردم ها پولان و تو و خیانت کن، لیلت القدر همشی خدا نبخش. نه ملا چیشی مستثنائه، ملا خائن، نه مسئول خائن چیشی، هیچ کس مستثنائه. گرائی سائلہ ہوا کہ زن شمارا میرے گی نہیں، دکاندار سیٹ تو کہ منا نہ دے یہ بنام خدا من لوٹے گون زن ترہ مر گی دیمانی تو زن نہ میرے اتارا پدا ہم چو سر بالا جواب دے گوشی زن من میروں گر تو زن نہ میرے گو کچھ گولا بتی گا من میروں تو ہم میرے مرگ پہ درستانے گوشتی راستی من ہم میروں تو ہم میرے بر سنگات تای مرگ منی مرگ دول نبی منی مرگ تا تای مرگ باز فرقی هم ما کچکولی اگو آیا کمی سر به سر اشکیر کل اگه سوال جواب باشته تزن تو چطور مره که تای مرگ استثنایی منی مرگ بهتر بی وشتی تو لوتر بگنده من چطور مرو وشتی زن مرگ تای اختیار هم که تو من پیش داره گوشتی هم من در پیش دارو هم نباره اما دکان دپاوتی کمی کاسگی کچکولی ایر کو سر جاہ بدلی کو دراج کا سر ایر کو گوشتی بچار منچ طور میں رو اشہدو ان لا الہ الا اللہ و اشہدو ان محمد رسول اللہ چمی بند کو تن جانی دا اتار حیران بوشتی شیعت میں گمان مسخرہ کنگی ایر کب جہلا سرینی تی چاری تی نا وغن مرتشی جانی دا دیگه واقعی مقولهی موجوده که بندگان صالح خدا در واقع نمیرن بل ینتقلون من دارن الى دارن انچه که ما شما اسباب کشی کنی لوگا نوک کنی چی یا لوگی بهای کنی بدگی لوگی اسباب کشی کنی روی اللہ صالح بندگانی مرگ در واقع مثل یک فرد زندگی که چی یک بازاری محلی چی یک لوگی کوهنی انتقال پیدا که منتقل بی اسباب کشی کن بدگی منظری آرود این مرگین که شاعر گوشی عروسی بود نوبت ماتمت اگر نیک روزی بود خاتمت ای مسلمان اگر تی خاتمه بخیر ببی اگر تو با شهادتین بمیره با کلمه لا اله الا الله بمیره بروی چو دنیا و با نیکی اعمال ذخیراتو شگا گود ببره قبرا بروی آتی ماتم روچنه که مردم پرسدارا ایت عروسی روچن تی تی سالون کی روچمی روچه که تو با نیکی اعمال به قبر بروی چونکه آب بزرگ او تی گوهار گوه گوشتی مرگ سکرات حالتی براتی دی لگه گیره وگا گوشتی پی چی گیره وگی مامه چی گیره وگی ها ایتا گیره وگی حبر و هیچ نی تو گیره وگی گوشت من تو مرگ جدا بوگی تی پی من براتی صالحین نیکین مگری وما گوشتی نه پی من گیره وگی با من پاکو بی جان چشم گیر من ای گوشه منزل تنها یکینا هفتاد با هفتاد یا هفتاد هزار اللہ تعالی معاف کنی صد من یاد نہیں هفتاد بار یا هفتاد هزار بار کلام اللہ مجید از اول تا آخر من ختم وانتا حضرت بلال مرگ وقتا جنین گریت حضرت ابو دردائی مرگ وقتا جنین گریت گوشتی پچی گریت وی غدن نلق الاحبت محمدا و حزبه و منی مرگ گریت وی منی آرزو براورده بوگی منی قلب از فراق رسول الله پارا پاره منی قلب از جدایی ابو بکر و عمر و عثمان علی تکه تکه من امیدوارو که الان با مردن من با آنی دیدار و لقا شرفی آبو تو منی سر گریت وی ای مسارعت مطلوب در قرآن، سارعوا الی مغفرت من ربکم و جنه، به سوی مغفرت الهی سبقت بگیره، با سرعت حرکت کنه و جنتی که آیه پهنا دراجیه بس در جایوت پهنای تنها آیه پهنا ارزها السماوات والارض، آسمانان هفت طبقه آسمان کنار به کنار بدو چچ و قالی پیما، هفت طبقه زمین ها که روی همشان هم دم دب بده و آسمان هور کنه چین چپره هوا، جنت پهنا چگی هفت طبقه آسمان و هفت طبقه زمین کنار هم دوچگا با هم دیگه پیونده گا انگه پره ترین آی پهنات انگه گیشترین گورد راجی حسابی چی فیها مالا عین رأت ولا اذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. هنو احمقان احادیث صحیح رسول خدا علیه السلام شاید باور مکنه ایمانش به خطر کبی، وگر نه چیزان که در حدیثی حتی که انسان بیان بکن حیران بی. یک درخت سایه چنان سایدار چنان وسیع که صد سال تیز رفتار اسب بتا چینه از صاحب درخت چینه کرد جنت. یک خانه یاقوتی بهشت، یک جنتی قبه ماننده خیمه ماننده از یاقوت، یک جنتی طول و ارتفاع 60 میل بلندی انتی 60 میل می میمارو گوشی که آ گنبد آ چیر چیر تا ده 30 متر آ جنتی قبه ارتفاع بلندی 60 میل، میل نزدیک به 2 کیلومتر، نزدیک به 120 کیلومتر ارتفاع یکی قبه یاقوت، یک فرچه یاقوت آقوت بکنه بروچان، وای هر گوشه تها آ جنتی آ جن و فرزند و حور الله تعالی عطا فرمانی، فاصله هنچو دور ایشانی که آگوشه هورا آگوشه گا نگنده ایشی جنینا آگوشه گا آگوشه گا نگنده. اعدت للمتقین، ای آماده که نگوتگم برای متقیان، الذین ينفقون فی السراء والضراء، اما کسانی که اگر کم میشه نیستش هم گوتی توان مطابق خرج کنه در راه خدا. یک ملای کشی احمقی چمی آتا استدلال کو کشتی، یه دلیل این که پرسانی سر هم مردم برت بارینی خرج بکن، خدا گوشتا سر را زر را ماشاءالله، اگر همین مکتبو همین ملا کار تفلان تمام خواهد شد. سر را و زر را منشی که انسان یک وقتی در حالت های مناسب پولدار، یه وقتی تنگ دست و تنگ دستی مطابق هم خرج کن. حضرت علی مرتضی رضی اللہ تعالی عنہ پیما طبق آن روایتی که صاحب در منصورہ کتا، الذین ينفقون، آیه کریمه ابوانی سوره مائده آیتا که وهم راکعون، اللہ راحت حضرت علی بارہ گوشن یہ تا که واجہ رکو تا سائل سوال کو انگشتری کی دستاتی ہمشی نماز تا چندے دور دا روشا واجہرہ برای یہودی باغا خدمتی کو کاری کو نفری مزدوری کو آپی چچات کشے آئیے میں چانی میند یک من دو من مشمع بلوچی 1 کیلو 2 کیلو جاؤ حضرت خاتون جنت سیدۃ نساء العالمین دخت نبی کریم علیہ الصلات و تسلیم با دست اساس اشنا دروشی چند روچه خوراکش نوارتا، حسن حسین طفلا خوراکش نوارتا، خوراک آماده کنا مشغول با ورگا سائل درجه چند قرصنان ایشی برای این سائلہ دیا پدا مشغول بند گری درجہ آئیے دیا پدا دیگری درجہ آئیے برا دیا بعضی وقتا قرآن مجید ایات و یطعمون الطعام علی حبه مسکینا و یتیما و اسیرا، یکی مسکین ناداریا، یکی یتیمیا، یکی اسیریا. ای حضرت علی خاندان ایسای نان داد فهمشانا وات وات بدا شدیگه ها وقتا چوکانش باید تسلائی وافی. صحابه کرام اغلب شان همشیا، مؤمنین شان همشی بوتا، نبوتگش هم داتگش ببوتگش برا شرش داتا. ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ. وتي غيظا وقتی که دیگری همچین حرکت غیظ آمیزی کن که بعد غیظ بکن ناراحت ببی، وتی غیظا کنترل کن، وتی غیظا وتی غضبا کنترل کن، طرفا معاف کن، عفو کن، گذشت کن. والعافین عن الناس، از مردمانی کوتاهی و خطا و لغزش و اشتباهات در گذر کن. وقت نی خبر باز ها، قصه باز ها، واقعات عینی باز بسته. حضرت سیدنا سجاد زین العابدین سید الساجدین علی ابن حسین ابن علی ابن ابی طالب رضی الله تعالی عنه دعوت کو تا مهمان آنها، عزیزی مهمان دستور فرمان تا کباب بپچان بالا خانه تو کا مهمان جهلا نشتا. مهمان سفره آماده، خادمی که کبابی پهتگا، نوکری زر خریدین، نوکری غلامی مامورین رو کبابانا گسیخان یا به هر وسیله که اوتگا زوری تشیاری مهمانان دیمه بدا چه پلا ارکبگا ارکبگا این وقتی واجه تفلی فرزندی مردین چوکی، مردین چوکی یه تا نزدیک پدر بیه خادم پاد تگلی چه مودا ایچ ترون ناکشتی ترونچه و کباب گستیخان داغی تفلین چوک برد جوان درجا تمام کنی تفلین. ای زمانه شیر مردی بودین با ای غلام بودین نوکرا حاسین چه معاملی بود؟ حضرت زین العابدین فرمانی که برو تو آزاده، چه منی غلام یا آزاده تو، یه چوک مرگ تماما مدتی بوده. اشام مثالی انسان بتگن دنیا تو. من آجمعه جمله گوش نزانو، من هرچی فکر کنم من نوار در اختیار نگ گوش دارم واره چی سرا من نمونه پیش کو یا نه که تکبیر گوشو که تکبیرانی باره کسرتا من فراموش کنن یا من چیزی بیان کنم. منگو آ مردم که فکر کن و بگشی که صحابه می پیمی مردم بودتگن چون آنی رنگ می دول انسانی بودتا غلط بکن چی ادعای بکن به این خاطره به این نمونه ها. صحبت در مقدمه تمام بود، ایمن حبرانی واضح مقدمه ابتدا و یادداشت که ازان کدی دیر ای هرت ورسته که ساعت 2:45 دقیقه بودتا و من چند نقطه درباره رمضان ادا یادداشت کتا که وقت تمامه، ولی شما خدمتا تا وقت چه دست نرفتا عرض کنو که این ماه مسابقه این ای سارعو الی مغفرت من ربکم کاملین مظهر مسلمان بعد ماه رمضان بگید. در حضور فعال نمازهای پنجگانه که الحمدلله یقین بی مردم با آفرمایش که نبی آفرمانتا شیطان خدا تعالی زندان کن. من اوتی محل مسجد دا یا تراویح نماز مسجد جامعه نماز گزارانی 4 و 5 صبح مشاهده کنو، من به این نقطه واقعیت حقیقت یقین پیدا بی که زندان واقعا شیطان ها. و آ کسی که پدا در یا آ محل جوانان وقتی نماز تمام بی دروازه های مسجد تنگ احساس من برایشان چه مسجد در که بگا و مسجد که من فکر کرده نیازی الان به توسعه اینی تکمیل مسجد الان احساس تنگی بی در پنج وقت نماز از جوانان محله اسلام آباد و همه این مساجد همی پیمه این نشانی صداقت رسول خدا علیه السلامی که خدا تعالی زندانان شیطانان زندان فرمایند و آ کسی که در ماه رمضان هم مسجد نیه مسجد تو که نیه بزان الله هم نلوٹتا بزانه آئی وقت مثل شیطانه آئی شیطان لازم نیه آوت شیطانیه من الجنت و الناس شیطان که خدا بیان کتا ای وقت چما شیطانانشی نیازی نی شیطان پنیشی بند بیشر آزاد بیشر و شیطانه آکه رمضان ماه رو چگا و آئی که رمضان ماه به نماز نیه آئی که رمضان نمازی قضایه آوت شیطان پیکره شیطانی مثل ابلیس آوت ابلیس دومی قرآن فرمائن تک شیطان انسان هم ها جن هم ها آئی ابلیس جنی شیطانی ای کسی که رمضان بی حرمتی یکا ایشی وقت شیطان جن دیشی نماز که فریضه الهی ہیں جماعت کوتاهی بتا هنو شیطان خدا بستر راهی آسان تک بستر بیا شما شما ولی یہ دیگه عبادات رمضان ماه قرآن قرآنی ماه نازل بتا یہ بحثی که رمضان مبارک وقت دارای خوبی هایی که دوست داشتنی ہیں و اید ذاتی خوبی ها و زمینی خوبی هایی که هستی مردم ها بودی چپ اگر سیاهی نیبی بی دوست انتی ولو چکو شخص سلو روتی برو روتی هیچ رنگ و شکلی هم نیستی کری کوری هم پتماتا نادوست نه بل اگر زیبا روی بی بی وش رنگی جوانی بی بی غیر پتمات هر کسی گندی دوستش بی گوشیشی وش رنگی زیبا روی جوانی رمضان ای هر دنی حالت محبوبیت هستن دوی این جانبه و شیوات بحث مستقل نیه اگه جمعیه و تلاوت قرآن سعی بکنی قرآن نوان تگینان نوان وکان قرآن وانگی رغبتا بکنن قرآن سر دقت ببی حافظان قرآن پشت نماز تراویح بانی که متاسفانه ای سالا من طوری که آمار به من دیگه بوده 31 مسجد چابهار حافظ قرآن و سامع قرآن هسته که ایشی افتی در مقابل سال گذشته یا ای برای آم مسجدانی متولی و سرکشی که نوکان سرفرست مردم ها مزنی ننگی که پاری های مسجد حافظ قرآن من تهنو قربان به علم ترکیف شریفه الله کلامه ولی رمضان تراویح جدا سنتی و قرآن یک بری ختم کنک در تراویح جدای سنتی دومی سنتی و نماز قرائت قرآن و استماع قرآن هر حرفی حد اقل امام غزالی فرمانی 200 نیکی نوشته کنک بی افطار دیگه تو که مسابقه بکنی تحجد گزاری سهرگاه ها مسابقه بده کوچک کوچکی اعمالا ولی آیا که قدر زانا قدر دانی کنه مدینه طیبه هر سفری که ای توفیق حاصل بوده من رفته بود یک پاکستانی معمری پیرمردی که سالها بوده مقیمه اقامه ای گفته دیگه چیزی دستی نبی آدم غریبی کسی زر ریالش به شهاری بدن تی زوری تی شیف بقید یک چنکی عدی کتاب یک چیزی عدی کتاب که سه چار لیوان داری لیوان آب داری گردا گرد پاکستانش چنکی گوشتن از زمانا انو ایران تانی که نام ایرانی میبیتی یا دستگیره پرنتی اطراف دو سه لیوان جاگا یک آسن و کتاب داتا و جاسازی کتا همو دا کلمن ایر هر ردیفا آر ردیفا کلمن زمزم ایر مدینه اونو برای هم مکه مکرمه یا آدی ما ایرا ایشی فقط آیانی که وسط نشتگه همشی که صفیه لگت بی یا قرآنی وانگه یا مجاگ رگ بی برای آن جا مهمه برای ما شما مهم نه صف اول صف دو ناکو فقیر محمدی هستم ما ناکو حساب کو میں چوکانی محرم پیرو کا خدای رحمت کا همیشه یک گوشتی دلوتان و کاه و زافران یک که پا دلوتا راست گوشی اولاغا بلا تشمیش به مجلسا اس پستی هم بده لاپسی ربی کرده بی بده هم وارده اگر زافرانی بده هم شکاهی نوشی زافران مسقالی نزدیک هم وزنه نزدیک قیمت طلا هی اصلی زافران تو حیوان دیمی بده چاروائی دیمی بده شکاهی وارتی جب شب پا بارتی پشکلی کندری کنچا دیما کاهی هم بده وارتی من گاهی همه محل مسجد داخلون چارون مخت کولر همه جا هد دیما همه او دنشتگه مردم آخر آخر صف اول خالیه نوک گنده یا ادا گاهی صف اول بندگی بی من اسرا همه دو یا باست من توار کنم یا معزن توار بکن که صف اول کامل کنی بلندگوها صدا هر نمی گرسی ادیه گوشتی گندی ها صف ناتمامه ای صف ناتمامه صف اول نندگ کسی که نندی و تا برابر با ملائکه یکن که او عرش خدا نزدیکن هفتم آسمان ملائکه برابر اگر صف اول جام رسی قرآن کشی کنه مردم ها این سبقا چه مکه یا مسجد الحرام ها چه مسجد النبی ها برو بگیری مروچی مروچی هم همی پیمه سه ساعت پی سر پیر مرد من تعجب کنم گاهی که ما را میل وضوع بی ادرار بی این پیر مرد چار پنج ساعت چه تو صبر کشی لابد شی آب نوا بود کلیه یا فشار یاری بود بدن فشار یاری بلی ثواب صف اول چه دستی مرو اگر هم ضرورتی پیشیه اندازه این کنار خیابانا دستشویی فرامان ارکنه گوتا با یک منتی سنتی و جاه نشان کنگ رگ مبی روتی حضور تازه کنگی تلاوت قرآن تمام قرآن دستن صف اول دوانشتنگ مدینه منوره مسجد الحرام زور نماز که تمام بود تا عصر نمازا برای عصر و مغرب و عشاء مرد پیسرا مسلح دستن روان چاران چون مسجد الحرام تو که امام مختلفین جهان وشتی گاهی کنار دروازه کعبه وشتی گاهی مقام ابراهیم کنار وشتی گاهی مؤذنانی دکه سایوان چرا وشتی صف اول کجای مردمان مسلح بده شوهاز گنا جست گنا همه مامور مسلح و بلندگو که بارتی برا امامی ایرکا که امام مروچ کجای وشتی صف اول بزن کجای وشتی مسلح از ظهر نماز آباد فرش کنچی رگیزی تا نماز عشاء بگی بعضی دکاندار اهل کار اهل حرفه من بود چم مشاهده کتا آدم های جوان و بیکاری یا انتخاب کن وشی برو بابا تو پا من جاهی بگیر زورا رند یا اصرا رند پا من جاهی گیر من مسلح پچ که من ترو یا من جاه دیگری مبا صف اولا من جاه ببی مغرب بانگا من یا تو ریسته سینو من تر صد ریال دو مروشی اولی بار ما حرام تو دو مردی ایتا پیسرا ورناو کی نشتا گریبی وشه پاکستانی بنگالی نشتا یا برا خوشتی پی مردی یا تو رسیش یا جا عوض کو دست کسی گا کو چیزی دستی دا او صد ریال کشه جا جارا رندا جو سپورس معلوم تیشان یہ پیما معاملے کنا و این معاملہ ارزش داری مکہ معظمہ برای افطاری دیگا صبح نماز که چمشمه نماز وقتا محلت روانگ بی بعد از نماز سلام آمن دیتا افرادا و تی صفریان یک بار مصرف یارا ای قسمتان که قالی پچی مسجد الحرام ساختمان چرا مطافا اگر قالی پچ نکنه موقعا او دی وضعیت دیگری ایدا و تی صفریان پچ کنن قالی چرا چیرش دیم دک اجا کسی مگری مطاف تا ادهی تواف که ادهی آب زمزم زرف و خورما گونه گوشه همراه هم که بانگ شروع بی همو دا تواف بند مکنه و تی تا نماز شروع نبی تواف برقراره همه حالتا چون تواف کن چی گوی خیر نایی دا دپدن دسته ایده آب زمزمی دن تواف کنان تو دور جنان کابه دوره مدینه منوره یا من یک موردیه به من گزارش دیگه گوته که دو نفر قضیه به دادگاه پلیس ها کشته برای جاگاه گره گا افطاری دیگه سفره پچ کنه گه خاطر هر کس یک سفید دو سب برای تاینی که این سفره منی گه نپر مامور که بیرون برو چه بقی جنت البقی ها چه حرم ها که مردم یا لوتن بگذن سه ساعت وقت ها اصر آباد مدینه سفره هم دور ده سه ساعت فاصله تا مغرب برو خواهش کن سلام علیکم یه ما گاهی تا جنت البقی رفتگی بعد از عصر دعای وانگا فاتحی وانگا تا حرما کی حتگی پنج شش نوجوانی السلام علیکم افتر علی صفرتنا منت واربی بیا می صفره سر بنین تو دپد بوز با چه منت زاری ایشی ما تسلای دیں که بابا ما رفیق رفقای جای نشتگا منتظر همه می جای گفتا تو اجازه بده محمود رو گاهی دیر رو وقت بوتا نزدیک افتارا جاپور رو مملوع انچه افرادا گفتا یا تو سفران تر هرکسان هندین دگا بعضی حضراتا حسن زن بوتا صاحب همه سفرا پاد هتا من هندین تا یک جایی مکتا من نندو گوشم قسم بروک من نندو تا تو من هندین با سوگند و قسم همه جا که گفتا یک بری دو نفر جیره بوتا با هم دگا اگوشتا ایمین سفر جا اگوشتا نمین سفر جا آخرا جریان به پلیس رستا پلیس ای حتی مصالحات کتا بابا ای حد تا او حد تی حد دی صفره ارگا اینگو تی حد دی اینقدر رقابت در خیر اشان شایسته تأثیا و پیرویا ای پیمی اعمال صالحا همی آپ دیک آمر دوری آپ بارتدن چه انداز سوابی و احادیث حضرت سلمان معروف این که کسی روزدار روشگا با یک جرعی آب ابتار بکنائنی آیا اللہ تعالی عظیمی ثواب عطای فرمانی و آن موضوع بجاوت پشکاب هرچی که گوشک بو اللہ تعالی جل شانهو به همشن سرا عمل توفیق عطا بفرمانی و این شعر که آجمه شمار دیگ بو این قریه طبعی حقیر گاه وقتی هم تو دل خوب بکن بازی اشعار زبان سرایا این تمام احادیث خلاصه این درباره رمضان ها یعنی یک مقداری از احادیث خلاصه این و اگر چنانچه ایشی شرح نویسر بی یک کتاب حدیثی مستقل نی یا شعران به همان طرف اشاره این که روز دار دروازه بهشت کجا گره این روز افطار کنگه ثواب چه اندازه این ایدرو چه احادیث برگرفته این اللہ تعالی جل شانو عمل توفیق عطا بفرمانی و در آخرا انتظار هسته عزیزانا که بعد به هفته دولت شهری ور ماه این هفته ابتدایی از دوما شروع بوده تا یک هفته بر بانده تمام بی این هفته دولت به مناسبت دوتا شهید بزرگوار شهید رجایی و شهید باهنر واقعا بعضی انسانانی زندگی هم برای مردم خیره آنی مرگ هم برای مردم خیره بعد از مرگ هم برای آنی خیره تره های شهید رجایی چینچو معلول و معذور و ضعیف و پیرمرد و نیازمند مروچی استفاده کن و وقت هم گوشن که انسانی بودتا غریب دوست ضعیف دوست وقت از خانواده که با رنج و زحمت زندگی کتا همی به آقای باهنر مروچی به عنوان هفته دولت آنی سال گرده وفات گرگی بی و بار ما ای قضاوتا تاریخ کن در حق ما آینده تاریخ و یا تاریخ موجود که ما صرفا ای دوین بزرگوارانی نام گرین و فقط یک تشریفات ظاهری قائل بی یا که واقعا می دولت مردان چه آنیانی خوبی سجایا چه خوبی اعمال چه آنی خدمات مردمی ها که انجامش داتا یا گوشتگش آنی گفتاران تا موجوده و آنی نمونه زندگی ها هم تأثی که مورد پیگیری و پیروی قرار ده یا نه فقط در یک تشریفاتی ما داره کلاهی بود سرا مردم سرا ایرکنی بنام هفته دولتا و زی جلسه ای بود تا که بهترین کارمندان نمونه معرفی ببن و جایزه دیگه ببن من معتقدم که کارمند نمونه شاید چابهار تو که ببین کارمند خوب ولی مسئول خوب الله اعلم خدا بهتر بزن چون شهری که چنی وحدی از زمانی که سردار سازندگی جناب آقای رفسنجانی یه تو مژده که آب آمد مژده که آب آمد تمام این شهر پوستران پارچه نسبتا ای آب مروشی نشانی نیستین تی تا پولیس راه آدم تمام دشتا ماخ گذر کنی هر کجا این لوله سوراخ کنه بوتا یا بس سوراخ بوتا کل رستا کل کلی که این جن چکا برز درخت کنه آب انچه موچه ولی ای آب صد پیشنه کجای مای نگندی چه مشکلی ها بین دولت مردا ها و دی حل بکنه ما نزانه چی چیزهایی که عنوان کنه که به نظر قاصر ما که ما چیزی نبه همین ما کشیم بحانه جونی هم فقط همین آب شیر نکن که میلیون ها شاید میلیارد ها پول هزینه بوده همیشه به مردم نرسگیم. من یک پاری پیراری به شما گوش که شما خیال کنه این مولوی و ملا که هیچ نوشن پشتی تریبون گاهی ما متهم بین بعضی فکر کنه که ایشانی تمام کار رو برا هم. نه همه مردم که آب نی لحتی آب رسی نوبتی آب چی وادی منی دلوگ تو که آب قطره من بشم قطره نه دروگی بی ولی آبی که استفاده بی یک بشکی نه یک چی همی گیلی نی پر نکه پر نکه همین چو آب نه چی ودی من لوگان تا با این که یک لوگی امتیاز سه چهارمی منی سه چهارمی به جای نیما سه چهارمی چه این چیا یک چارکی کم منتی و یکیه طبق معمولی ولی آب استفاده نه برای ما حالا این مسئول آب و آی اطرافی کارمند نمونه معرفی با گروه شهید رجایی چه قبر پادی ہے یہ مبارزه چه قبر مجبور بھی پادی که دروغ میں بندیم چو شهرداری بازو تا عمل کردم مشخص کن که چی کن تنها دور اطراف ادارات خاص تزیین کن چراغانی کن یا برای مردمان معبرها هم پیاده رو همی خدمات انجام دهن بعد شورا شهردار بعد بیشترین خدمت انجام دهن و مردم در انتخابات افراد شورا آینده متدین ترین افراد انتخاب کنن هر کسوت قوم و رشته دار بخاطر فامیل انتخاب کنن قیامت رو چه قلاب خدای گردن آویزان کنه بی جهنم دیما درنجگی بی تباه گروه را فرماندار معاونین مسئولین تمام مستثنانها حدیث آیاتا ما من امیر عشرتن کسی ده نفر امیر بود بر ده نفر امارتی بود فرماندار بر شهرستانی امارتی که فرمانداری که کسی بروچی هنچی اداره ها که بر آن پرسنل بیش از ده نفر هست آئی هم در این حدیث داخله ما من امیر عشرتن اگر کسی ده نفر امیر بود و رئیس بود ریاستی بود قیامتا یک بری یارک بی اگر شرینی بی شر اگر حضرت عمر بی هم همی پیم بی اگر چنانچه آدگاه مجرم بی همی پیم یا بری آئی گردن توقی مانه توقی گردنی دیان خدای درباری با توقیه هنچون کسی متهم بو اگرچه رنگا ممکنه تبرعی بی دادگاه بر یا بری دستبندی جناگ سکی اتهامی ماموری با دادگاه دیما او دا تبرعی بی نون دستبندی نجنگ شو برو بابا تو تبرعی بوتی کسی ده نفر سرفرست بوتا دنیا اتها قیامت روجا در حال یا ریبی که آئیه گردنا توق ایمان بایی توق خدای در بارا احزار بی او دا اما یفکه العدل و یوبقه الجور و دا بررسی بی اگر آیا در حق همی ده نفرا عدل و عدالت معیاران سران رفتار کتا آیا ای عدل رفتار و عدالت آمیز حرکت چی ای توقع بند گردنگان نجات دا دریگه آزاد بی و جنت نمگارو اگر نام بررسی تو که آم مجرم ثابت بود نسبت به همه ده نفر حقوق آیا کوتاهی کتا آیا ای ظلم آیا حلاق کن تو تباه لذا دعا بکنی الله تعالی ما را شما را و می شمه مسئولانا مسئولین سراسر کشورا مسئولین شهرستان و شهرا الله تعالی جل شانه هو چه ای روچ سختی که دیما برای ما شما درست آیان پیدا گئیں الله تعالی جل شانه چه آروچ سختیان حفاظت بکن انچی عمل توفیق ما را آیان عطا بفرمایی که قیامت روچا ما جزو آزادگان بارگاه الهی قرار بگیریم و از مسئولیت سنگین بارا ما نجات پیدا بکنیم درود شریفانه اللهم صلی علی محمد و علی آله و صحبه اجمعین و آخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین